Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 października. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W sprawie reformy sądownictwa poszliśmy na ogromne ustępstwa, mówi rzeczniczka PiSu po rozmowie prezydenta z prezesem partii. Wciąż jeszcze tysiące osób nie mają prądu po wichurach. Zniszczonych jest wiele budynków. Pomoc poszkodowanym obiecuje rząd. Duże firmy opuszczają Katalonię. To w obawie przed konsekwencjami jednostronnego ogłoszenia niepodległości regionu. W najbliższym czasie Prawo i Sprawiedliwość zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw o sądownictwie. Wcześniej trafią one do Andrzeja Dudy. Wczoraj po raz trzeci o reformie sądownictwa rozmawiali prezydent i prezes PiSu. Wieczorem rzeczniczka rządzącego ugrupowania Beata Mazurek mówiła w TVP Info, że jej partia poszła na ogromne ustępstwa. Zgodziliśmy się na te 3/5, które wnioskował pan prezydent, na to, że wyeliminowana została rola ministra sprawiedliwości, na to, że KRS zostaje wybierany ponadpartyjnie. Zgodziliśmy się na emerytury, o których mówił pan prezydent, więc wydaje się, że to porozumienie dotyczące tego, byśmy przeprowadzili reformy wymiaru sprawiedliwości, jest w naszym zasięgu i że wspólnie damy radę to zrobić. Spotkanie prezydenta z prezesem PiSu odbyło się w Belwederze i trwało blisko 2 godziny. Planowane jest następne. Blisko 250 tysięcy odbiorców w Polsce nie miało wieczorem prądu, tak brzmi ostatni komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Awarie to efekt wichur, które szalały w nocy z czwartku na piątek. W ich wyniku zginęły 2 osoby, a blisko 40 zostało rannych. Wiatr uszkodził też tysiące budynków. Przy usuwaniu zniszczeń pracowało wczoraj ponad 40 tysięcy strażaków, informuje komendant główny PSP generał Leszek Suski. Wyjeżdżaliśmy ponad 16 tysięcy razy do zdarzeń, w tym do 13500 zdarzeń związanych z wiatrołomami, do 1500 uszkodzonych różnego rodzaju obiektów budowlanych, do 500 podtopień zarówno budynków, jak i dróg. Zdaniem synoptyk Małgorzaty Tomczuk, tak silnych podmuchów wiatru nie musimy się już obawiać. Wiatr też okresami będzie silniejszy, zwłaszcza w nocy z soboty na niedzielę na północy kraju. I w niedzielę oraz w poniedziałek też głównie w północnej części kraju może być silniejszy, ale to nie powinny być już prędkości katastrofalne powodujące takie zniszczenia, jak wystąpiły. Rząd zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Do dyspozycji jest tak zwany fundusz klęskowy. Szef MSWiA mówił wczoraj, że procedura wygląda tak, iż wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują komisje, które szacują straty. Następnie za pośrednictwem wojewodów wnioski trafiają do resortu spraw wewnętrznych. Jesteśmy w stanie uruchomić je niezwłocznie tak, żeby nieść pomoc potrzebującym, zapewnił Mariusz Błaszczak. Policja ujawnia kolejne szczegóły niedzielnej masakry w Las Vegas. W samochodzie należącym do sprawcy znaleziono ponad 25 kg materiałów wybuchowych. Trwa dochodzenie, które ma wskazać motyw działania mężczyzny. 64-letni Steven Paddock z okna hotelowego zestrzelił prawie 60 osób bawiących się na koncercie muzyki country. Następnie popełnił samobójstwo. Władze oficjalnie wykluczyły, że sprawca miał powiązania z którąś z organizacji terrorystycznych. Według policji jednym z bohaterów tragicznej nocy jest hotelowy ochroniarz Jesus Campos. To on jako pierwszy wszczął alarm, kiedy sprawca zaczął strzelać do ludzi. Campos sam został trafiony w nogę. Jednak po jego interwencji Steven Paddock przestał kierować ogień w stronę ludzi bawiących się na koncercie. Śledczy w tej sprawie przesłuchali już setki świadków oraz sprawdzili wiele wątków. W dalszym ciągu nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co było motywem działania sprawcy. Do wynajętego pokoju karabiny oraz amunicję znosił przez kilka dni. Łącznie zgromadził tam 23 sztuki broni, przede wszystkim długiej. W tej chwili nie ma dowodów na to, że Paddock z materiałów wybuchowych, które posiada w samochodzie, chciał skonstruować bombę domowej roboty. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Kolejne duże firmy opuszczają Katalonię w obawie przed konsekwencjami zapowiadanego jednostronnego ogłoszenia niepodległości. Decyzję o wyprowadzce podjął Caixa Bank, największy bank regionu oraz jeden z dwóch największych w Hiszpanii koncernów energetycznych. Decyzję o przeniesieniu firm poza Katalonię rozważają najwięksi producenci kawy, katalońskiego odpowiednika szampana, duże firmy ubezpieczeniowe, firmy odzieżowe, a nawet samochodowe. Na temat obaw przedsiębiorstw o ich przyszłość wypowiedział się minister gospodarki Luis de Guindos. To, co widzimy, jest smutne. Bardzo ważne firmy opuszczają Katalonię, przenoszą swoje siedziby. To nie jest wina firm, tylko nieodpowiedzialnej polityki tamtejszej administracji. Hiszpański rząd postanowił ułatwić przedsiębiorstwom wyprowadzkę z Katalonii. Na mocy przyjętego dekretu decyzję o zmianie siedziby firmy będzie mogła podjąć Rada Nadzorcza bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. Radość w Hiszpanii. Hiszpanie wygrali grupę, pokonując wczoraj Albanię 3-0 i awansowali do finałów piłkarskich Mistrzostw Świata jako 11. drużyna już. Szanse na bezpośredni awans z grupy stracili wczoraj Włosi. Oni wczoraj zremisowali tylko z Macedonią 1-1 i Hiszpanów już nie dościgną. Mogli wczoraj awansować Serbowie. Mogli, ale przegrali w Wiedniu z Austrią 2-3 i na szczycie tabeli zrobiło się gęsto. Z szansami na awans pożegnali się natomiast Turcy, którzy przegrali u siebie z Islandią 0-3. Islandia prowadzi w grupie. W kraju zasłużona radość w Łodzi. Siatkarki budowlanych zdobyły Superpuchar Polski. W finale w Dąbrowie Górniczej pokonały Chemika Police 3-1, a Chemik to przecież mistrzynie kraju i zdobywczynie pucharu. Wracamy do piłki. Pogubili się chyba jednak w Bayernie Monachium. Odkładanie reform na rok to strata czasu, a do końca dopiero co rozpoczętego sezonu zespół poprowadzi 72-letni Jupp Heynckes. Trener niewątpliwie utytułowany, ale po którym nie ma co spodziewać się wprowadzenia nowości. Dopiero za rok może coś się zmienić. No ale jednak stosunkowo nie tak dawno wygrał z Bayernem Ligę Mistrzów. Dziś 6 trudnych odcinków w rajdzie Katalonii, wszystkie na asfalcie. Wczoraj natomiast 6 odcinków prowadziło przez szutry. Na prowadzeniu jest jadący po raz pierwszy Hyundaiem i20 Andreas Mikkelsen, drugi jest mistrz świata Sebastian Ogier. A za 2 godziny rozpoczyna się rajd Lipawy, ostatni rajd w tym sezonie w Mistrzostwach Europy. Organizatorzy przygotowali ponad 97 km OS-owych podzielonych na 7 prób. W 60-letniej historii rajdowych Mistrzostw Europy żaden z kierowców nie sięgnął po tytuł 3 razy z rzędu, a Kajetan Kajetanowicz stoi przed szansą wpisania się właśnie na kartę historii. Do końca sezonu i do zdobycia tytułu pozostało 13 odcinków specjalnych. A Rafał Sonik wygrał pierwszy etap Oil Libya Rally w Maroku i został liderem wyścigu. Najchłodniejszy poranek na Suwalszczyźnie, tam teraz 6 stopni, w Łodzi 8, we Wrocławiu 10. W ciągu dnia pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Zielonej Górze pokażą 13 stopni, w Szczecinie i Bydgoszczy 12, a w Kielcach, Krakowie i Przemyślu 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Manam, Podsiadło, Republika, Hej, Brodka i inni. Dziennikarze wybrali 100 najważniejszych płyt w polskiej muzyce. Tylko teraz w Empiku płyty z tego zestawienia w promocji 3 za 2. Wybierz 3, zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Krótka piłka przed ważnym meczem. Telewizory smart z dużym ekranem w super niskich cenach. W Media Expert! Kto pierwszy, ten lepszy! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest sobota, 10 po 7 i jeśli Państwo się zgodzą, spędzimy razem poranek. Poczekalnia, listy przebojów. Z poczekalni na początek wybieram utwór polski i już wiem, dlaczego podoba mi się utwór Na skróty Darii Zawiałow. Dlatego, że tam jest bardzo ładny taki akcent gitarowy. No to zaczynamy. Wczoraj w liście przebojów Piotr Mec obiecał, że Daria Zawiałow niebawem będzie naszym gościem, a zatem proszę nasłuchiwać programu trzeciego. Tydzień temu o tej porze obudziłem się w pokoju hotelowym i nasłuchiwałem programu trzeciego i usłyszałem Piotra Kordaszewskiego, któremu teraz bardzo dziękuję za zastępstwo, bo dzięki temu mogłem spokojnie wsłuchiwać się w bluesowe rytmy podczas 37. edycji festiwalu Rawa Blues. Powiedziałem 37. edycja tak zwiewnie i lekko, a przecież to jest kawał historii. 37 razy odbyła się w Katowicach już ta impreza, największy festiwal bluesowy pod dachem w Europie, a może i na świecie. A wszystko zaczęło się od zdania, które wypowiedział dyrektor tego festiwalu, Ireneusz Dudek, kiedyś, bardzo dawno temu. Wszedł do klubu studenckiego Akand i powiedział: słuchajcie, zróbmy w Katowicach największy festiwal bluesowy w Europie. I od tego marzenia konsekwencja doprowadziła do 37 Rawy i było wspaniale. I znowu Rawa była podzielona na dwie części. Pierwsza część odbyła się w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i wtedy tam, tydzień temu, wystąpiła w cudownym recitalu, tylko z fortepianem, Eden Brand. No a potem pojawiła się na scenie orkiestra big bandowa Ireneusza Dudka i też było znakomite show. I na bębnach Jerzy Piotrowski, a na gitarze Grzegorz Kapołka. Wszystko brzmiało cudownie. Następnego dnia Rawa przeniosła się tradycyjnie do katowickiego Spodka. I tyle wspomnień. Kropka. Jest 16 po 7. Kloster Keller z poczekalni. Kloster Keller ma nowy utwór. Magdalena, kochasz mnie, ale tylko bez słów, płoną usta barwą. Ani Ortodoks, Kloster Keller, nowy utwór zatytułowany Kolorowa Magdalena. W poczekalni jest 20 minut po siódmej i płyną pierwsze listy do radia. Bardzo Państwu dziękuję. piotr.baron@polskieradio.pl. Napisała pani Joanna, a pani Joanna napisała informację radosną i obwieszcza światu, że jej mąż Maciek kończy dzisiaj 50 lat. I następują tutaj zlewne życzenia, rozpoczynające się od słów kochanie. A resztę, panie Maćku, proszę sobie dopowiedzieć. No to życzymy przyjemnego świętowania dzisiaj. Maćkowi dużo rock'n'rolla w życiu. Była Magdalena, teraz będzie Greta. Tak mi się wydaje, że to jedna z najbardziej oczekiwanych premier płytowych, oczekiwanych przez słuchaczy programu trzeciego, bo na razie mamy tylko małą płytę zespołu Greta Van Fleet i na tej małej płycie między innymi ten utwór Highway Tune. Program trzeci, 24 minuty po siódmej, poczekalnia listy przebojów programu trzeciego w sobotę. Oczywiście bez polityki. Teraz wystąpi pani, która śpiewała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Good Lord willing and the creek don't rise. We may just survive if the

Steven Wilson i może takie niezupełnie typowe dla niego nagranie, ale dwa tygodnie temu pan Zbyszek napisał mi, może i nietypowe, ale płyta jest dobra. Bardzo dobra, ja panu Zbyszkowi wierzę, bo pan Zbyszek jest wielkim znawcą twórczości Stevena. Przyznam się państwu, że troszkę krążę po studiu od miejsca siedzenia do okna, dlatego że ciągle wyglądam, czy ktoś przyjmie nasze zamówienie i zaproszenie sprzed tygodnia, by nas odwiedzić i udowodnić, że wszystko tutaj w sobotę dzieje się na żywo. Że Iwanka Kunewa na żywo realizuje program, że na żywo Piotr Kordaszewski dba tutaj o względny porządek i że na żywo siedzę przy mikrofonie w jasno-niebieskiej koszuli. Gdyby ktoś z państwa miał ochotę na takie wyzwanie, to zaproszenie ciągle jest aktualne, a my wracamy do poczekalni i będzie Stereophonics. Night. jak się dobrze wsłuchać w ten utwór All in One Night, to jest równie piękne. Może nie tak przebojowe jak Graffiti on a Train, ale zespół Stereophonics z tym utworem jeszcze ciągle czeka na swoje wielkie chwile. Za 15:08, program poranny, sobota. Powiem tak, czekam na całą płytę Black Rebel Motorcycle Club. Mam ich płytę poprzednią, jestem w związku z tym bardzo ciekaw, co wymyślą na tej nowej. Wdzięczny zespół Black Rebel Motorcycle Club. Ten utwór z poczekalni Little Thing Gone Wild, gdyby państwo zwrócili uwagę. W liście przebojów programu trzeciego trwa cykl poświęcony zespołowi Procol Harum. Nic dziwnego przed koncertami w naszym kraju, a w poczekalni Last Chance Motel. I'm more appealing than I thought I was.